الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بے شمار انعامات اور احسانات فرما رکھے ہیں، جن کو ہم نہ تو شمار کر سکتے ہیں اور نہ ان کا حق ادا کر سکتے ہیں. کتنا بڑا اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں کیڑے مکوڑوں جانوروں میں شامل نہیں کیا، بلکہ اشرف المخلوقات انسان بنایا، اور پھر انسانیت سے نواز کر اتنا بڑا انعام فرمایا کہ اس نے ایمان کی دولت سے مشرف کیا، اور مزید یہ کہ اس پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں داخل فرمایا جو تمام پیغمبروں کے سردار، اس امت کا فرد بنایا جو خیر الامم ہے، اور پھر مزید اللہ کا فضل و کرم اور انعام یہ ہوا کہ اس نے ہمیں علم دین کے مشغلے میں لگا دیا، جس سے بہتر اس کائنات میں کوئی مشغلہ ہو ہی نہیں سکتا. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھلائے. اس کے اندر الفاظ کو سیکھنا بھی شامل ہے، معانی کو سیکھنا سکھانا بھی شامل ہے. اس اعتبار سے یہ حدیث، اس کا تعلق صرف قرآن پاک کی تلاوت یا تجوید ہی سے نہیں ہے، بلکہ تمام علوم دینیہ جو قرآن پاک کے ارد گرد گھومتے ہیں ان سب کے بارے میں یہ بشارت ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو اس نعمت پر ہمیں ٹھنڈے دل سے بار بار ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہماری کسی تگ و دو کے بغیر اس نعمت سے ہمیں سرفراز کیا ہے اور ساتھ میں اس کی قدردانی اور اس کی لاج رکھنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے دستور ہے کہ اگر بندہ شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں کا فیضان فرماتے ہیں اور اگر ناقدری کرتا ہے تو اس کو نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے جیسا کہ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم تم قدر کرو گے شکر بجا لاؤ گے تو ہم ضرور بھی ضرور تمہیں اور مزید عطا کریں گے ہمارے ہاں دینے میں کچھ کمی نہیں تو شکر بجا لانا کیسے ہوگا جو حضرات اساتذہ کرام ہیں وہ جی لگا کر محنت سے پڑھائیں تو سمجھا جائے گا کہ وہ اس نعمت کی شکر گزاری کر رہے ہیں جو علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے وہ علم دوسروں تک منتقل کریں عوام تک بھی خواص تک بھی خواص یہ طلبہ ہیں اور عوام جو عامت المسلمین ہیں ان تک ہمارا پیغام پہنچے دین کا پیغام پہنچے ہمارے واسطے سے یہ علماء کی ذمہ داری ہے صرف مدرسے کی چہار دیواری میں محدود ہو کر نہ رہ جائیں بلکہ عامت المسلمین سے ربط و ضبط برقرار رکھیں خواہ امامت کے ذریعے خواہ آواز و خطابت کے ذریعے خواہ فقہ و افتا کے ذریعے اور نشر دین کا کام اللہ کی خوشنودی کے حصول کی غرض سے جتنا بھی اپنی وسعت میں ہو وہ کرتے رہیں یہ علماء اساتذہ کی ذمہ داری طلبہ عزیز تحصیل علم میں پوری محنت کریں طالب علمی کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہوتا ہے زندگی کا اس سے بہترین زمانہ بعد میں آپ کوشش بھی کریں گے تو یہ زمانہ لوٹ کر نہیں آئے گا یہ بننے کا زمانہ ہے ترقی کا زمانہ ہے جو طالب علمی کے زمانے میں بن جاتا ہے وہ آگے بنتا ہی رہتا ہے اور خدا نہ کرے جو اس زمانے کو ضائع کر دیتا ہے پھر وہ بگڑتا ہی رہتا ہے اس لیے ہم سب اس کی کوشش کریں کہ ہمارا یہ زمانہ واقعتاً بننے میں گزر جائے سبق کو یاد کریں سبق میں جانے سے پہلے مطالعہ کریں اور مطالعے کے لیے سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اس کے عربی حواشی پر نظر ڈال کر جائیے جو طالب علم اپنا رابطہ عربی زبان سے اور عربی حواشی سے اور عربی شروحات سے مضبوط کر لیتا ہے اس کے علم میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے. آج کل صورتحال مدارس کی یہ ہو گئی کہ طلبہ اردو شروحات ہمارے ہاں کثرت سے اور یہاں پر بنگلہ شروحات بنگلہ حواشی. چونکہ وہ سب چیزیں تیار مل جاتی ہیں ذہن پر زور نہیں پڑتا تو جیسے آسانی سے ملتی ہیں آسانی سے ذہن سے چلی بھی جاتی ہیں اور جب ذہن پر زور ڈال کر کوئی چیز حاصل کی جاتی ہے تو وہ دیر پا ہوتی ہے. ہمارے اکابر نے اسی لیے جو ہمارے درس کی کتابیں ہیں ان کے اوپر حواشی تحریر فرمائے. یہ بہت سی شروحات کا خلاصہ ہے اور بین السطور لکھا چھوٹے چھوٹے جملے, مگر یہ بین السطور بڑے بڑے اشکالات کو حل کرنے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. جو ذہن میں ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے, محشی نے بین السطور میں ایک لفظ لکھ دیا, اس سے وہ شبہ رفع ہو جاتا ہے. اسی لیے جب پڑھاتے ہوئے ایسا کوئی مقام آتا ہے تو ہم طلبہ سے کہتے ہیں دیکھو بین السطور میں یہ لکھا ہے اور دعا کرو اس محشی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے. کہ ہم جسے مشقت سے حاصل کرتے اس نے ہمیں نقد مفت میں دے دیا. اس کے بعد پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طور پر ہر کتاب کی ایک کاپی تیار کریں, نوٹ بک, اور اس نوٹ بک میں استاد جو تقریر کرے اسے سمجھ کر اپنے الفاظ میں نقل کریں. استاد جو الفاظ بول رہا ہے بےآئینی بغیر سمجھے اسے نہیں نقل کرنا, سمجھ کر اپنے الفاظ میں نقل کرو, عربی میں کرو, اردو میں کرو, بنگلہ میں کرو, کیسے بھی کرو. تو یہ جو آپ کے لیے یہ کاپی دو اعتبار سے مفید ثابت ہوگی. ایک تو یہ کہ لکھنے کی وجہ سے بہت سی باتیں محفوظ ہو جائیں گی. مثل مشہور ہے عربی کی, القراءۃ صید والکتابۃ قید. قراءت تو جنگل میں رہنے والا ایک شکار ہے, نظر آ رہا ہے بس, اور جب اسے لکھ لیا تو گویا شکار کو پکڑ لیا. اب یہ امتحان میں بھی کام آئے گی آپ کو, اور اگر آئندہ آپ پڑھانے بیٹھے اور آپ کے پاس وہ کاپی ہوئی طالب علمی کے زمانے کی, وہ سب سے بڑی آپ کی معاون بنے گی. ایک تو فائدہ یہ ہوگا, دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ لکھتے لکھتے آپ کا رشتہ قلم سے مضبوط ہو جائے گا اور تصنیف و تالیف اور مضمون نگاری کی صلاحیت آپ میں پیدا ہو جائے گی. اور یہ مضمون نگاری اور تصنیف و تالیف خلوص نیت سے اگر کی جائے تو یہ با عظیم الشان صدقہ جاریہ ہے. کہ لکھنے والا تو چلا جائے گا دنیا سے, نہ کوئی رہا ہے نہ رہے گا, لیکن اس کی لکھی ہوئی کتاب, اس کے لکھا ہوا مضمون, اس کی لکھی ہوئی تحقیقات باقی رہیں گی. آگے آنے والی امت فائدہ اٹھائے گی, جو بھی فائدہ اٹھائے گا اس کے کھاتے میں ثواب ضرور پہنچے گا. اسی طریقے پر میرے بھائیوں, اساتذہ کا ادب, عظمت, احترام, کتاب کا ادب, احترام, آلات علم کا احترام, اور ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی فکر, اور جو موقع ملے تعلیم کے علاوہ اس میں نوافل اور قرآن پاک کی تلاوت اور دیگر اوراد, اس قدر کہ اس سے تعلیم کا حرج نہ ہو, اس کی بھی عادت ابھی بنا لینی چاہیے. طالب علمی کے زمانے میں عادت بنتی ہے تو انشاءاللہ مرتے دم تک وہ قائم رہتی ہے. یہ تمام باتیں اس نعمت کی شکر گزاری میں داخل ہیں, اور ہم اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم خود محسوس کریں گے کہ اللہ کی مدد اور نصرت اور برکت ہمارے ساتھ ہے. یہاں محض ذہانت کام نہیں آتی, محض عقل مندی کام نہیں آتی, بلکہ اللہ کی توفیق اور اس کی نصرت ضروری اور لازم ہے. اس کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے جس عظیم نعمت سے ہمیں نواز رکھا ہے ہم اس کی قدردانی کریں اور اس کی لاج رکھیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, آپ کے طفیل میں ہمیں بھی سعادتوں سے بہرور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ نہیں.